شما دوستان شنونده، نوبت به یک قسمت دیگه از برنامه مکالمه ساده زبان ژاپنی از NHK World رادیو ژاپن رسیده. من نازافرین میرزا خلیلی مجری این برنامه هستم. من هم علی گل محمدی هستم و شما را در طول این برنامه در یادگیری زبان ژاپنی همراهی میکنم. امروز درس 46 رو یاد میگیریم. جمله کلیدی امروز اینه: کیکوکو سورو مای نی یوکی او میرو کوتو گا دکیته شیاواسه دسو. یعنی من خوشحالم که توانستم پیش از بازگشت به کشورم برف ببینم. شخصیت اصلی مکالمه این مجموعه برنامه آنا یک دانشجوی خارجی اهل تایلند هستش. کنتا پس از جشن تولد آنا او را تا خوابگاه همراهی می کند. وقتی که آنها از رستوران خارج می شوند، برف از آسمان شب در حال باریدن است. اکنون به مکالمه درس 46 با هم گوش کنیم. もしかして雪？ これは粉雪。粉のようにサラサラしているでしょ？ 帰国する前に雪を見ることができて幸せです。 اکنون بذارید درباره این مکالمه توضیح بدم. آنا اهل تایلنده. پس این نخستین باره که برف میبینه. موشکشته یوکی؟ یعنی نکنه که برف میاد. موشکشته یعنی شاید نکنه. یوکی یعنی برف. این سوالیه که با تغییر لحن در انتهای جمله پرسیده میشه. کنتا پاسخ میده: کوره وا کونا یوکی. یعنی این برف خشکه. کوره یعنی این. و حرف اضافه نشانگر موضوعه. کونا یوکی یعنی برف خشک و پودری. کونا نو یونی سارا سارا شته ایرو دشو. یعنی اون سبک، خشک و نرم مانند پودر اینطور نیست؟ کونا یعنی پودر. کونا نو یونی یعنی مانند پودر. نو یونی یعنی مانند، شبیه به. سرا سرا یعنی سبک، خشک و نرم یا دانه های خیلی ریز برف. این یک ناماواست. سپس شتیر فرم دیکشنری این فعل رو میاریم. شتیمس یعنی بودن در وضعیتی. اگر با یک ناماوا از شتیمس استفاده کنید، دارید میگید که چیزی درست در وضعیتیه که توسط این ناماوا توصیف میشه. دشو یعنی اینطور نیست. این فرم غیر رسمی و کوتاه شده این عبارته. دشو ما بیشتر یاد گرفتیم که دشو یه اصطلاح برای حد زدن هستش. اینجا هم داریم حدس میزنیم؟ نه، اگه دشو رو کوتاه و با تغییر لحن بیان کنید مثل دشو، در واقع به شنونده چیز رو یادآوری میکنید و یا بر نکته‌ای تاکید میکنید که شنونده اون رو از پیش میدونه. آنا میگه کیکوکو سورو مای نی یوکی او میرو کوتو گا دکیته شیاواسه دسو. یعنی من خوشحالم که توانستم پیش از بازگشت به کشورم برف ببینم. کیکوکو سورو یعنی بازگشتن به کشور. کیکوکو یعنی بازگشت به کشور. سورو فرم دیکشنری فعل شیماس به معنای انجام دادنه. این دو با هم کیکوکوشیماس یک فعل به معنای بازگشتن به کشور میشه. درسته؟ درسته. تحصیل آنها در خارج از کشور به مدت یک سال دیگه به پایان رسیده. معنی این یک اصطلاح به معنای پیش از هست. این تشکیل شده است از مای یعنی پیش از چیزی و نی که یک حرف اضافه نشانگر زمانه. یوکی یعنی برف. میر شما با این واژه آشنا هستید، درسته؟ این فرم دیکشنریه میمس به معنای دیدنه. کتو عمل انجام دادن چیزیه. اگر فرم دیکشنری یک فعل با کتو ترکیب بشه تبدیل به اسم میشه. پس میرو کتو یعنی عمل دیدن. دکیته فرم ت فعل دکیمس به معنای میتوان انجام داد، قادر به انجام دادن کاری بودنه. اینجا فرم ت برای اشاره به علت چیزی استفاده میشه که با جمله پس از اون بیان میشه. شیاواسه یعنی شاد، خوشحالی. به نظر میرسه که آنا خوشحال بود که تونسته با کنتا برف ببینه. بله. خب بار دیگه مکالمه درس 46 رو با هم گوش میکنیم. もしかして雪？ これは粉雪。粉のようにサラサラしているでしょ？ 帰国する前に雪を見ることができて幸せです。 نوبت به بخش بیاموز به ما ای آموزگار رسیده. امروز ما یک اصطلاح یاد گرفتیم. کیکوکو سورو ماینی یعنی پیش از بازگشت به کشورم. خواهش میکنم به ما یاد بده که چگونه از ماینی یعنی پیش از استفاده کنیم. خب بیا از آموزگارمون بپرسیم. ماینی به معنای پیش از یک اصطلاح برای تاکید بر اون چیزیه که شما پیش از انجام کاری دیگه انجام میدید یا انجام داده اید. فعل‌ها وقتی که به دنبالشون ماینی یعنی پیش از میاد فرم دیکشنری به خود میگیرن. حتی اگر یک جمله به طور کلی مفهوم گذشته بده، فعل پیش از ماینی فرم دیکشنری به خود میگیره، حتی با وجود اینکه این فرم نشانگر زمان حال باشه. جمله پیش از خوردن غذا دستانم رو شستم به ژاپنی چی میشه؟ غذا میشه؟ گوهم. خوردن میشه؟ تابیمس. فرم دیکشنریش میشه؟ تابیر. دست ها میشه؟ ته. شستن میشه؟ آرایمس. و فرم گذشته اون میشه؟ آرایمشتا. پس در مجموع میگید؟ گوهم و تابیر مینی ته و آرایمشتا. از سوی دیگه شما وقتی که میخواید بعد از انجام کاری دیگه بر آنچه انجام میدید یا انجام دادید تاکید کنید از این عبارت استفاده میکنید. آتوده. یعنی پس از. شما از فرم تا فعل ها پیش از آتوده استفاده میکنید. همونطور که میدونید فرم تا برای زمان گذشته یا حال کامل استفاده میشه. اما اینجا حتی اگر یک جمله به طور کلی مفهوم حال بده پیش از آتوده از فرم تا استفاده میکنید. بید به زبان ژاپنی بگیم پس از اون که غذا خوردم ظرفا رو میشویم. فرم تای خوردن میشه؟ تابتا. ظرف میشه؟ سارا. یا به روشی مؤدبانه میگیم؟ او سارا. و اینها همه روی هم میشن؟ گوهان و تابتا اتو ده او سارا و آرایمس. به طور خلاصه فعلها قبل از؟ ماینی. به معنای پیش از فرم دیکشنری به خودشون میگیرن و پیش از اتوده به معنای بعد از فرم تا میگیرن. بیاید اینا رو حفظ کنیم. اکنون به بخش نام آواها رسیدیم. امروز نام آواهای مربوط به برف رو یاد میگیریم. چیرا چیرا چیرا چیرا. این برای توصیف چیزی مانند تکه‌های کوچک و سبکی مانند دانه‌های برف استفاده میشه که از آسمان میبارن. پس میگیم برف چیرا چیرا میباره، درسته؟ درسته. خب حالا اگه برای مدت طولانی برف بباره میگیم کن کن. کن کن که اینطور. این شبیه نام‌آوای مربوط به سرفه کردن هستش. جالبه. پیش از پایان برنامه سری میزنیم به بخش مروری بر وقایع روزانه آنا. به برف سبک کنایوکی میگن. برف شامل مقدار زیادی آبه که اونو بوتانیوکی مینامن. بوتان نام یه گله. مردم میگن دانه های بزرگ برف شبیه گلبرگای سفید بوتان یا همون گل ستومنیه. خب آیا از درس 46 لذت بردید؟ در برنامه بعدی درباره جلسه آخر دانشگاه آنا خواهید شنید. در برنامه بعدی هم همراه ما باشید.